إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، لقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. دوغو زانغو إسلام، nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza akhlaq ghayr islamia, akhlaq radilatun fil mujtama'at, amekataza akhlaq mbaya katika jamii zetu. Jamii zetu zinahitajika zishikamane na tabia za Kiislamu katika maneno, katika matendo na katika kila jambo ambalo tunalifanya katika maisha yetu. Ndugu Waislamu, katika mambo ambayo yameenea kwa wingi sasa hivi na si katika al-akhlaqul islamia, al-maisiru ni kamari. Kamari ni ugonjwa mbaya sana ambao umeenea leo hii katika jamii za Waislamu, na huku ni kuathirika na mila za kufuru. Huku ni kuathirika na mila za kufuru, ndugu Waislamu. Na lazima tuelewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kamari katika Qur'ani na Sunna, na Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kamari pamoja na pombe tajrijian, kidogo kidogo. Kwanza alianza kwa kueleza kwamba pombe pamoja na kamari hazina faida yoyote, hazina faida nyingi kuliko hasara, yani faida yake ni ndogo kuliko hasara yake. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala: yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir, wanakuuliza kuhusu pombe na kamari, waambie kuna dhambi kubwa sana. Qul fihima ithmun kabir, hakika kuna madhambi makubwa sana. Madhambi kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yake kuna kupoteza mali, ndani yake kuna kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake kuna kuleta uadui ambao ameutaja katika aya suratu ya katika aya suratul Maida, pale alipoelezea uharamu wa kamari moja kwa moja, alipoelezea katika aya suratul Maida uharamu wa kamari moja kwa moja, pale aliposema: ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir, enyi ambao mmeamini, hakika pombe na kamari, innamal khamru wal maisiru, hakika pombe na kamari, wal ansabu, na masanamu, wal azlamu, na maramli, rijsun, hakika ni najisi, min amali shaytan, na katika matendo ya shaytan. Fajitanibuhu, yepusheni na mambo hayo, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Ayuha almuslimun, katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala hakutosheka tu kueleza kwamba pombe na kamari ina madhambi makubwa na faida yake ni ndogo, la bali ameeleza uharamu wa moja kwa moja pale aliposema rijsun ni uchafu. Wa rijsu huwa kullu ma huwa mustaqdharun, ni kila ambacho ni uchafu. Uchafu uko aina mbili, kuna uchafu wa maanawi, uchafu wa kimaana, na uchafu wa hisi, na uchafu wa kihisi. Kwa hiyo pombe na kamari ni uchafu na ni najisi, haipaswi kwa Muislamu kutumia vitu hivi. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala anasema min amali shaytan, ni katika matendo ya shaytan. kwa sababu mtu anapokuwa anafanya haya mambo yanampoteza na swala, yanampoteza na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika aya mbele anasema wayasuddakum an dhikrillahi wa anis sala, na inawazuieni na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na sala. Vipi inamzuia? Vipi inamzuia Muislamu kama ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na sala? Kwa sababu inampotezea muda, kwa sababu kila ambapo anaingia katika michezo hii hatamani kutoka mpaka pale atakapokula mali za Waislamu au mali za watu kwa dhulma. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, miongoni mwa wanaoonyesha uharamu wa kamari ni pale aliposema fajitanibuhu, jiepusheni na hiyo kamari, jiepusheni na huko kuabudiwa sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jiepusheni na hiyo pombe, jiepusheni na marangi, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Ayuha almuslimun, haya ni makatazo makubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, lakini leo hii ni kinyume chake. Waislamu wamejiingiza katika haya mambo kwa nguvu sana, wamepoteza muda kwa nguvu nyingi sana, wamepoteza muda wao katika haya makamari, kwa kucheza makamari katika mipira au katika mambo mengineyo, na inaikapelekea kupoteza muda na kuacha swala na kula mali za Waislamu kwa baadhi. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, kamari kupata pesa katika njia isiyokuwa ya halali, njia iliyokuwa ya haramu. Watu wanaingia, anasema timu fulani ikishinda basi wewe unapata kiasi kadha, na timu fulani ikishinda aliyeweza kwamba ile ambayo imeshindwa basi yeye anapata hasara. Na kamari sawa sawa uwekeane na mtu au iwe ni kampuni au shirika ndilo linaloendesha swala hilo, hiyo yote ni kamari na hiyo yote ni haramu, kama ambavyo wanafanya sasa hivi baadhi ya watu. Hata ifanye kwa jina la shirika, hata ifanye kwa jina gani, lakini hiyo ni kamari na ni katika njia ya shaytani. Fajitanibuhu, hakika hiyo ni njia ya shaytani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelezea madhara yake, innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawa, hakika shaytani anataka awaingizie kati yenu adawa, walbaghdha, na chuki, fil khamri wal maisir, katika pombe na kamari. Hakika makamari yanaleta uadui, hakika makamari yanaleta chuki kati ya watu, hakika makamari yanaleta magomvi katika jamii. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanaingia katika makamari wakiwa na lengo la kushinda. Watu wanaingia katika makamari wakiingiza pesa zao, wakiuza vitu vyao, wengine wakiuza mpaka nyumba zao, na hufikia kukosa chochote, na hufikia kukosa mpaka nyumba ya kuishi, na hivyo kuleta magomvi katika jamii. Bali yule ambaye amekata, kwa mfano kama amekeana mtu na mtu, mtu amekula nyumba ya mtu au amekula biashara ya mtu au amekula chochote na mtu, basi yule ambaye amechukuliwa mali yake anaingia uadui. Na hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni ndugu. Waislamu wanahitajika wapendane na sio kuchukiana, na kuondosha jamii asbabi al-adawa wal-baghdha, na kuondosha sababu zote za uadui na kuchukiana. Na hizi haya makamari ni sababu katika masbabu ya uadui na kuchukiana. Ayuha almuslimun, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote ambayo yanafanyika, haya yote ambayo yanatokea ya kuingia watu katika makamari na kutegemea kwamba makamari ndio uchumi wao, sababu kubwa ni watu kujiepusha na dini yao na kujiepusha na mafundisho ya Uislamu na kupungua ucha Mungu kwa watu. Ayuha almuslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Allah kikweli kweli, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife isipokuwa mufe ni Waislamu wa uhakika, ai Waislamu walioachana makamani na mapombe na kutokula mali za watu kwa baadhi, kwa sababu yote haya yanaingia katika kumpelekea Muislamu katika adabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamata wa afia. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katira. Ayyuhal muslimun, enyi Uislamu. Hakika madhara ya kamari ni makubwa katika dini yetu na katika dunia yetu. Madhara ya kamari ni makubwa katika dini yetu na katika dunia yetu. Kwanza kabisa, madhara ya kamari katika dini yetu, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kamari, na kamari ni katika mambo yanayompelekea mtu katika moto wa Jahannam. La pili, Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza kamari pamoja na shirki. Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza kamari pamoja na shirki pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu, al ansabu hiya al ahjaru allati kanu yadbahuna ilayha, ni mawe ambao walikuwa wanafanya waungu, walikuwa wanakichinja katika mawe haya na kuyaabudu, walikuwa wakipeleka nadhiri zao wakikujikurubisha katika haya mawe katika ibada, kwa maana walikuwa wakiyafanya waungu, walikuwa wakiabudu haya mawe. Hayo ndio al-ansar wal azlam, na azlam ni maramli. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameambatanisha kukataza kamari pamoja na shirki, pamoja na kumwabudu yasiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na maramli, kuonyesha kwamba kamari ni jambo ovu sana, kamari ni jambo kubwa sana ambalo linahilikisha jamii na linapeleka watu katika moto wa Jahannam, kwa sababu kama tunavyojua shirki imekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni kufru. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba hakika yule ambaye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika Allah amemharamishia pepo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ameiharamisha kamari, halafu akaambatanisha katika kuiharamisha kamari pamoja na kushinda shirki, kuonyesha kwamba kamari ni jambo baya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala amesema kamari ni rijsi, kamari ni uchafu. Na kama tunafahamu kwamba uchafu ni jambo ovu, jambo ambalo linachukiza kwa uchafu wa kuonekana na uchafu wa moyo, uchafu wa imani. Ukimwambia mtu moyo wako ni mchafu, hakika hilo ni tusi baya sana. Hakika hayo ni maneno makemeo mabaya sana. Tusi baya sana ni kumwambia mtu moyo wako ni mchafu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba kamari ni uchafu, kwa maana mtu ambaye anafanya makamari, hakika katika moyo wake kuna mauchafu yamejaa, hakika ni mtu ambaye moyo wake haujasafika. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo ina athari mbaya katika dini yetu. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala asema innahu min amali shaytan, hakika ni katika matendo ya shaytan. Ayuha almuslimun, shaytan ana matendo maovu sana ya kumwangamiza mtu, ya kutia husda baina ya watu, ya kufanya watu wauane, ya kutenganisha watu, ya kuingiza watu katika shirki, ya kuingiza watu katika zina. Hakadha kamari vile vile ni katika matendo ya shaytan. Yaani matendo ya shaytan siku zote ni mabaya, matendo ya shaytan siku zote ni yenye kuchukiza, matendo ya shaytan siku zote ni yenye kutia kinyaa na ni yenye kuleta madhara katika jamii. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika kamari ni katika matendo ya shaytan, kwa maana mtu ambaye anafanya kamari, anaingia na kucheza kamari, huyo amejifananisha na shaytan, amejifananisha na shaytan, anafanya matendo ya shaytan. Ayuha almuslimun, Allah subhanahu wa ta'ala anasema yasuddakum an dhikrillah, hii ni athari ya dini vile vile, athari ya kidini. Yasuddakum an dhikrillah, inazuia na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hapa inaingia ndani yake kusoma Qur'an, kukaa katika majalisul ilm, majalisul dhikr, vikao vya kiilmu, vikao vya kusoma dini ya Kiislamu, vikao vya watu kupata ukumbusho mbalimbali, bali sio kukaa katika vikao vya kiilmu tu, bali hata kusikiliza mawaidha katika audio mbalimbali ambazo zinaenezwa katika jamii yetu, ambazo mashehe wanazieneza za dhuhusu mbalimbali. Mtu hawezi kuwa na muda huo kama moyo wake ameufungamanisha na makamari, kama moyo wake anaufungamanisha na makamari, muda wote anakuwa katika makamari. Wayasuddakum an dhikrillah, inamshia na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, au kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kukumbuka ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kukumbuka aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni kwamba mcheza kamari siku zote anakuwa mbali na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, siku zote anakurubia kuingia katika maasi, siku zote anakurubia kuingia katika shirki. Kwa sababu gani? Kwa sababu yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ambaye anakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ni ambaye anahudhuria majalisi za ilmu, anaambia anaisoma Qur'an, ambaye anasoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, anapata iba, anapata mu'idha, anapata ndani yake mazingatio, mazingatio ya watu waliopita ambao waliadhibiwa kwa kukataa tauhid na sunna. Anapata mazingatio kwa watu ambao wamemtii Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi ambavyo watapata khair mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yule ambaye atakuwa na makamali, hana muda huo, muda wote anawaza kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya makamali, wa yasuddakum an dhikrillah wa ani salah, na vile vile makamali yanamzuia mtu na sala, kwa sababu hakuna muda kwenda kusali. Muda wa sala umefika, lakini ataacha kuswali, ataanza mara moja moja kwamba nitaswali peke yangu, alafu itakuja siku nyingine atasema ataunganisha sala zote kwa siku moja, siku nyingine itasema atasema kwani Allah subhanahu wa ta'ala ataniadhibu kwa kuacha kuswali. Ayuha almuslimun, huyu ni shaitani ambaye anachezea katika roho zetu, anachezea katika nafsi zetu. Lazima turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, vile vile kama katika mambo ya kidunia, yusabbibu aladawata walbaghdha, inasababisha uadui na chuki kati ya watu, inasababisha uadui na chuki kati ya watu. Watu wanaweza kufikia kugombana, watu wanaweza kufikia kuuana, watu wanaweza kufikia kulipiziana kisasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye kaliwa na mwenzake, yeye kaliwa na mwenzake, pesa zake zimeondoka, naye amekuwa fakiri, na mwenzake anamuona anatumia pesa zake na mali zake. Ayuha almuslimun, kamali inasababisha alfaqru fil mujtama, inasababisha umaskini katika jamii. Kamali inasababisha umaskini katika jamii. Mtu alikuwa na mali yake japo ni kidogo, lakini baada ya kuingia katika mchezo wa kamali anaenda anafilisika. Akifilisika yeye, wanafilisika na wale ambao walikuwa akiwategemea, wale ambao walikuwa akimtegemea, nao wanaingia katika matatizo ya kiuchumi. Halafu kamali inasababisha albatala, inasababisha umaskini na watu kutofanya kazi, watu kutegemea kupata pesa ya bure bure na kutofanya kazi, na hii inasababisha kurudisha nyuma uchumi, inasababisha kurudisha nyuma uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa watu wote kwa ujumla. Hakika dini yetu ya Kiislamu nataka sisi tupate riziki za halali. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi ambao mmeamini, kuleni katika vitu vizuri ambavyo tunaruzuku. Allah subhanahu wa ta'ala anataka sisi tule vyema, tule vitu vizuri ambavyo ameturuzuku kwa mali ya halali. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza sisi kula mali, kula mali kati yetu sisi, kula mali ya wengine kwa haramu, kula mali ya mwingine kwa haramu. Nini haramu katika dini yetu ya Kiislamu? Allah subhanahu wa ta'ala sema wa hadda Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah amehalalisha kuuza na kununua, na ameharamisha riba, na vile vile ameharamisha kamali, amehalalisha biashara, amehalalisha kulima, amehalalisha kufanya kazi ya halali, lakini sio kufanya kukaa na kutegea kupata pesa za bure na kuchukua pesa za mwenzako eti kisa wewe umesema timu fulani inashinda, yeye kasema haishindi, basi ikawa ni sababu yeye kupata umaskini. Hakika huku ni kula mali ya mtu kwa dhulma, ni kula mali ya mtu kwa dhulma. Huyo aliyeingia katika mchezo huu akaliwa na pata dhambi, na ameingia katika ufakiri vile vile, na huyo aliyekula mali ya mwenzake vile vile amepata dhambi. Ongeza na kula mali ya mtu kwa dhulma, na anakula mali ya mtu kwa batili. Ayuha almuslimun, enyi Uislamu, kuingia katika mambo haya ni kuiga wa magharibi. Wa magharibi ndio wamekuja na michezo hii na kuifanya kabisa kisasa, na kufanya makampuni kabisa ndio wanasimamia mambo haya, na kutangaza matangazo ya kila aina, na kutangaza matangazo ya kila aina, na kupamba kwa kila aina ya mapambo. Na wanaofanya kazi hii wako muslimun, wako waislamu ambao hawaogopi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika huku ni kwenda kinyume na dini yetu, na huku ni kusababisha kupata makasiriko, kupata makemeo, kupata adhabu kali na Allah subhanahu wa ta'ala, kama hatutorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wasmula, rudini kwa Mola wenu na jisilimisheni kwake, rudini kwa Mola wenu na jisilimisheni kwake, yani jisalimisheni kwake kwa kufanya ya kheri na kuacha ya batili. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe madhambi kwa yule ambaye anatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema Muhammad kuambia enyi waja wangu, alladhina asrafu ala anfusihim, ambao walizifanyia israfu nafsi zao, la taqnatu min rahmatillah, msifanye msifanye msikate tamaa katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya msamaha. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, ka Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Kwa hiyo ayuha almuslimun, enyi waislamu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tujiepushe na haya makamani na kila aina ya mambo ambayo yanatupotezea muda, yanatupotezea mali zetu, yanakula mali za watu kwa batili, mambo ambayo yanatuondosha katika mchango wetu, yanatuingiza katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu an nujahida anfusana, yani tufanye jihadi nafsi zetu kwa kuyaacha mambo haya na kujirudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kufaulu hapa duniani na kesho akhira. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna fa innaka anta arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma irfa rayat at tauhid wa sunnah fi kulli makanin ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.